صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. وقال عز من قائل وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے جسم کے اندر میری نشانیاں ہیں, تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ما اصابہ میں مصیبت, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, ہم خود ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم اپنے جسم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں اس کو کیسے برباد کرتے ہیں اور کیسے قسطوں میں خودکشی کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایک دم خودکشی, آپ نے آپ کو گولی ماری بندہ ختم, ایک ایک قسطوں میں خودکشی. آہستہ آہستہ ہم ایسی چال چلتے ہیں, ایسے کھانے کھاتے ہیں, ایسے سٹیپ کرتے ہیں کہ جیسے انسان آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ عصر کے درس میں جب مجھے موقع ملے ایک ایک چیز اس میں سے بیان کی جائے. تو آج ہم نظام خون کو دیکھتے ہیں کہ جسم میں نظام خون کیا کام کرتا ہے. یہ ایک بہت لمبی بات ہے, ڈاکٹر بھی اس کو کئی مہینوں میں پڑھتے ہیں, لیکن میں اس میں سے چند باتیں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. خون ہمارا سفید اور سرخ جرثیموں کے ساتھ یا جسیموں کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے, وائٹ سیل بولتے ہیں, ریڈ سیل بولتے ہیں. یہ آئرن کے ساتھ جسم کی ضرورت تانبا بھی ہے اور لوہا بھی ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, فائبر بھی ہے, اس کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. جسم ایک پوری مشین ہے. تو خون میں اس کو آئرن چاہیے ہوتا ہے. خون پورے جسم میں جہاں کانٹوں نکلتا ہے یہ آپ کی خوراک سے اس کے ذریعے وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں جسم میں جو جسم کو چاہیے ہوتی ہیں. اور پورے جسم کا ایل ڈی اے خون ہے. ایل ڈی اے کیا کرتی ہے؟ پورے شہر سے کچرا اٹھانا, اس کو کہیں ٹھکانے لگانا. یہ خون پورے جسم سے کچرا اٹھاتا ہے, جتنے بھی سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہاں سے اس کو اٹھانا ہوتا ہے. پوری مشین کی جو مشین چلتی ہے وہ ساتھ ساتھ کچرا بھی نکالتی ہے. سب کے کچرے اس نے اٹھانے ہیں, دروازے دستک دے دے کر ہر جگہ, گردے میں گئے, پھپھڑے میں گئے, دماغ میں گئے, جہاں جہاں گئے وہاں سے ان کا کچرا اٹھایا اور لا کر کے کچھ گردے میں صاف کیا, کچھ پھیپھڑوں کے ساتھ جگر میں صفائی کر کے, پھیپھڑوں سے جو ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں یہ آکسیجن اس میں ڈالی. آکسیجن زندگی کا نام ہے. آپ دیکھو ایک منٹ سانس نہیں بند کر سکتے, آپ سوتے بھی رہو تو یہ چلتی رہتی ہے, اتنی ضروری ہے یہ جسم کے لیے. تو یہ زندگی ہے, سانس زندگی ہے. یہ آپ کو پہنچائی جاتی ہے, خون میں جاتی ہے. تو خون جہاں جہاں جاتا ہے وہاں سے کچرا اٹھایا آکسیجن دی, کچرا اٹھایا آکسیجن اس کو دی, اور اس طریقے سے پورے جسم کو یہ خون چلاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حرکت نہیں کرتے, جسم کو حرکت نہیں دیتے, سست ہو جاتے ہیں, کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ اور حرکت نہ دو, تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ خون ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا. آپ نے کبھی اسفنج میں پانی دیکھا ہو، دیکھنے میں خشک نظر آتا ہے، دباؤ تو دو بار تین بار تو ہاتھ گیلا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایسے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے جسم کے پٹھے، مسل، گوشت پچکتا پھولتا تو خون کو پمپ کرتا ہو اپنی جگہ پر لے کر جاتا ہے. جب یہ حرکت نہیں کرتا جسم، تو پھر کتنے ایسے کونے خدرے ہیں وہاں پر خون نہیں جا سکتا. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے، جب خون نہیں جائے گا وہاں سے کچرا نہیں اٹھے گا، وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچے گی، تو وہاں کے جو مسلز ہیں، باریک باریک مسلز ہیں، یہ وہ ان کو خوراک نہیں ملے گی تو وہاں دردیں شروع ہوں گی، وہ اپنا کام پورا نہیں کریں گے. جب اپنا کام پورا نہیں کریں گے تو آپ کمزور ہونے لگ جاؤ گے. خون ایک پمپ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، چھوٹا سا پمپ ہے، اس کا نام دل ہے. آپ کو معلوم ہے خون کی نالیاں کتنی لمبی ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ جسم کی ساری نالیاں نکال کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر لمبا کیا جائے اس کو، ہاں اس بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک تو خیر بہت ہی مبالغہ لگتا ہے مجھے تو، لیکن جو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، 70 کلومیٹر لمبی نالیاں جسم میں ہیں. کتنے؟ اگر جسم کو ساری نکال کر ایک دوسرے کو جوڑی جائے تو 70 کلومیٹر جائے گی. اور پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا پمپ ایجاد نہیں ہوا جو 70 کلومیٹر تک پائپ میں پانی بھیج سکے. لازمی درمیان میں نئے پمپ لگانے پڑیں گے. ایک نہیں بھیج سکتا، وہ اتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا ہے، 24 گھنٹے دھڑکتا ہے، 80 سال دھڑکتا ہے. کبھی مینٹیننس کے لیے بھی اس کو کوئی کام ہو رہا ہے بھائی دل بند ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہر وقت دھڑکتا ہے اور خون بھیجتا ہے، اور پریشر اتنا زیادہ ہے، پریشر اتنا زیادہ ہے کہ 70 کلومیٹر تک اس کی تھرو ہے، اور اگر زیادہ وینیں بند ہو جائیں، پریشر اتنا ہی رہے، تو اس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، دماغ کی وینیں پھاڑ دیتا ہے، اتنا پریشر. یہی تیری زندگی ہے، یہی تیری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو یہ خون جب جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں سے کچرا اٹھاتا اور آکسیجن دیتا ہے. تو جب انسان جسم حرکت نہیں کرتے اور کھاتے بہت زیادہ ہیں، جو کہ ہماری شہری زندگی کا حصہ ہے، مرغن کھاؤ، چٹپٹے کھاؤ، تلی ہوئی چیزیں کھاؤ. اب تلی ہوئی چیزوں کا ایک الگ باب آئے گا، انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. حبیب آئل جو مہنگا ہے، جس کو آپ سب اچھا سمجھتے ہو، اس کے سمیت جتنے بھی آئل ہم کھاتے ہیں سب بیماریاں بانٹ رہے ہیں. تو جب ہم یہ کھاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، چربی بڑھ جاتی ہے. تو جب ادھر سے حرکت کوئی نہیں، ادھر سے چربی بڑھنے لگ گئی، خون موٹا ہونے لگ گیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خون ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا. بہت باریک باریک، سوئی سے بھی باریک جو وینے ہیں وہاں خون نہیں پہنچ پاتا. تو پھر وہاں سے کچرا نہیں اٹھتا تو وہاں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اس علاقے میں جسم کا جو بھی عضو کام کر رہا ہے، وہ کام اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل، ویسے تو ان کی زندگی ہی اس کا حل تھا، ہاں ان کی زندگی ہی اس کا حل تھا. بھائی پیشاب کرنے جانا 3-4 کلومیٹر جانا پڑے گا، گھر میں تو واش روم تھا، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا کوئی بھی مہینہ چل رہا ہو، کیا سمجھے آپ، 2-4 کلومیٹر جنگل میں جانا پڑے گا، جانا اور آنا، ایک بار جانا تو ایک بار چلے جاؤ، دو بار جانا پڑے دو بار جانا پڑے، ٹھیک ہے. پھر پانی لینے جانا پڑتا تھا، وہ حضرت عثمان کے کنویں سے 4.5 کلومیٹر دور وہ تھا. پھر لکڑی بھی خود لانی ہے، اور یہ کہیں لکڑی کا ٹال نہیں ہے بلکہ جنگل سے لانی ہے، وہ جلدی بھی مل سکتی ہے، دیر میں مل سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر چکی چلانی ہے، عورت نے چکی چلانی ہے، اب بتاؤ کون سا انگ ہے جو حرکت نہیں کرے گا، زور بھی لگے گا، پھر باقی جو روٹین کے کام کاج ہیں صفائی وفائی اور کپڑے دھونے اور یہ بھی کرنے اس نے، تو یہ کہ ان اس لیے ان کو کبھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس معاشرے میں اگر ڈاکٹر حکیم آ جاتا تو بھوکا مرتا، کوئی گاہک نہیں آئے گا، تو حرکت بھی تھی اور خوراکیں بھی مرغن نہیں تھیں، کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا، تین دن گزر جاتے بلکہ 30 دن گزر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی، تو کیا کھاتی تھی؟ کھجور اور پانی، اب آپ کھجور کو پانی میں ڈالو کتنی جلدی حال ہو جاتا ہے، بات ختم، میدے کو کوئی پریشانی نہیں، ہمارے میدے میں جاتا ہے پکوڑا سموسہ اور کیا جاتا ہے چرگا پیزا، اب یہ کس چیز سے بنتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہیں میں گھر میں بنا لیتا ہوں، گھر میں بناتے ہو لاتے ہو بازار سے ہو نا سب چیزیں، تو وہ چیزیں خوراک نہایت سادہ، آج بھی عربوں کی خوراک نہایت سادہ ہے اور حرکت بہت زیادہ، خوراک بہت سادہ اور حرکت بہت زیادہ، پرواہ نہیں 60 سال کی عمر میں مار کے لڑ رہے ہیں، موٹی تلوار اٹھا کر کے مقابلے کر رہے ہیں، تو جو لوگ سست ہوں اس طرح یا جن کو خون کی رکاوٹ کی وجہ سے تکلیفیں شروع ہو جائیں، پھر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ بیان کیا، حجامہ کیا ہے؟ حجامہ کپ لگا کر کے وہاں سے خون نکال لیا جاتا ہے، جو رکاوٹ ہے خون آگے نہیں جا سک رہا کچرا ہے وہ اٹھا دیا، اب خون آنا جانا شروع ہو گیا، یوں سمجھو جیسے لاہور کی باریک تنگ گلیوں میں کوئی گاڑی بند ہو جائے، اس کا تیل ختم ہو جائے یا ویسے خراب ہو جائے، اور اس کی وجہ سے سائڈوں میں بند ہونے کی وجہ سے بہت غلط قسم کا ٹریفک جام ہو گیا، اب ہیلی کاپٹر آئے اور ان کو اوپر سے اٹھا کر کے سائڈ پر کر دے تو ٹریفک کھل جائے گا، تو حجامہ لگانے سے وہ ٹریفک کھولا جاتا ہے، خون کی ٹریفک کھولی جاتی ہے، وہاں سے خون نکلا، خون آنے جانے لگ گیا، کچرا اٹھنے لگ گیا، آکسیجن ملنے لگ گئی، تو نتیجہ ہے کہ بندہ ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ مؤثر اور تیز ترین تاثیر والی جو چیز ہے وہ حجامہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے ہیں، سر میں درد ہوئی، اب حاجی کو سر کے بال منڈوانا جائز نہیں، منڈوائے گا تو بکرا دے گا، آپ نے احرام کی حالت میں سر پہ حجامہ کروائی اور آپ کی دو، کتنے لوگ ہیں جو ڈنڈے کے ساتھ چل رہے تھے، بیساکھی کے ساتھ چل رہے تھے اور حجامہ کروایا اور بیساکھی بھاگ کر چلے گئے، بیساکھی چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ یہ بہت تیز تاثیر ہے اس کی، ٹریفک کھول لی خون تو فوراً آ جائے گا، فوراً اس کی بہتری شروع ہو جائے گی، گھنٹے ایک میں بندہ ٹھیک ہو جائے گا، تو جتنے بھی مسکولر پین ہیں پٹھوں کی وجہ سے، خون کی کم وہ موٹا ہونے کی وجہ سے، خون کی جو گردش کے کم ہونے کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، وہ بیماریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، گردے کمزور ہیں، ڈائلسس کرانے پڑ رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، بس اوقات وجہ یہ ہوتی، کیوں؟ اس کو گردہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کو بھی تو خوراک چاہیے نا، تو پورے جسم میں حجامہ، جو بزرگ لوگ ہیں 40 سے اوپر ہو جانے والے، ان کو تو کروا ہی لینا چاہیے، جیسے ٹیوننگ کروا لیتے ہیں نا جسم، کروا لینی چاہیے، کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، انسان کو بیماری آتی ہے اور وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھول جاتا ہے، وہ پرانے صحت کے دن بھول جاتے ہیں کہ میں کبھی ٹھیک تھا، وہ کہتا بس دنیا ایسے ہی ہے، جب حجامہ کروائے گا تو اس کو وہ پرانی جوانی یاد آئے گی کہ میں تو اس طرح ہوتا تھا اور میں تو کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو یہ سب کو کروا لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 17, 19 اور 21 تاریخیں اس کے لیے فیوریٹ، عربی مہینے کی 17, 19 اور 21 تاریخیں، اور عربی میں جو پچھلی رات ہوتی ہے وہ اگلے دن کا حصہ ہوتی ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ 19 ہے اگر, تو آج مغرب کے بعد 20 ہو جائے گی. تو اس حساب سے 17, 19 اور 21 تاریخ کے حجا میں یہ زیادہ افیکٹو ہے, ورنہ کسی دن بھی بیمار زیادہ تکلیف ہو تو کروایا جا سکتا ہے. تو یہ ہمیں کروانا چاہیے. ایک دفعہ میں سعودیہ میں نے کروائے, ایک دم 12 حجا میں, تو میں تو بیمار نہیں تھا, سنت سمجھ کے کروائے تھے. مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا. جب میں یہاں آیا تو محترم زکی صاحب حافظہ اللہ مجھے کہنے لگے کہ تیری صحت بہت اچھی ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہاں جا کر کھاتے زیادہ اور کام تھوڑا کرتے ہیں تو صحت اچھی ہوگی, وزن بڑھ جاتا ہے. کہنے لگے یہ بات ہر بار کی ہے, اس بار کوئی خاص بات ہے. تو مجھے یاد آیا کہ میں نے حجامے کروائے تھے. کراچی ڈیفنس کی ایک عورت امریکہ میں رہتی تھی, آئی تو اس کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو ایسا وائرس ہے کہ یہ 4 مہینے کی مہمان, تو اس کا کوئی علاج نہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اس نے حجامے کروائے, پھر چیک اپ کروایا تو وہ چیک اپ کلیئر آ گیا, وہ صحت مند ہو گئی. اس کے بعد اس نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے زندگی میں یہی کام کرنا ہے. پیسے والی عورت ہے, یہ پتوں کی شیخوپرا تک مار کرتی ہے, آتی ہے یہاں, خود آتی باہر آتی ہے, عملہ ساتھ ہوتا ہے. ایک ایک دن میں 1500 لوگوں کو حجامے لگوا دیتی ہے, اور جس کو حجامہ لگواتی ہے اس کو کپ اور پمپ ساتھ ہی ہدیہ دے دیتی ہے, اور ایک بھی پیسہ نہیں لیتی. کیمپنگ کر رہی ہو, کہتی بس میری زندگی کا عزم اب یہی ہے کہ یہ اتنا پیارا اسلام کا علاج تھا اور ان ظالم ڈاکٹروں نے اور ان کے بڑوں نے اس کو بالکل ختم کیا تاکہ ان کی دکان چلے, اب میں اس کو زندہ کروں گی. اتنی موٹی انگریزی میں اس نے کتاب بھی لکھ دی اس پر. تو خون کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں جسم میں ایک حرکت لانی چاہیے, زیادہ چلنا چاہیے, کم از کم 36 منٹ بغیر رکے ہر شخص کو چلنا چاہیے. جو یہ کام کرے اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. 36 منٹ رکنا نہیں اسلام لینے کے لیے بھی, بس چلنا اور چلنا اور چلنا ہے. اور دوسری بات ہے خوراک کو سادہ کیجئے, اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو حجامہ کروائیں. اللہ تعالیٰ سمجھ دے, توفیق دے. وما علینا السلام علیکم.